9990 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Biznes. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Czwartek, 25 października, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Koalicja Obywatelska i PSL budują koalicję w 10 sejmikach, mówił w Trójce rzecznik PO. W tym serwisie także uroczystości w setną rocznicę powołania sztabu generalnego. I władze w Kijowie oraz Moskwie o Nagrodzie Sacharowa dla Ołecha Sencowa. Ale najpierw wiadomość zza oceanu. W Waszyngtonie ewakuowano Cannon Office, jeden z budynków Kongresu USA. Nie ma informacji o przyczynach tej decyzji, podaje Reuters. Teraz w serwisie Trójki sporo liczb. W tegorocznych wyborach PiS zdobyło 83 więcej mandatów w sejmikach wojewódzkich niż w 2014 roku. Koalicja Obywatelska uzyskała o 15 mniej niż PO przed 4 laty, a PSL o 87 mniej. PiS ma samodzielną większość w 6 sejmikach, a przed 4 laty większość taką miał w jednym. Według oficjalnych już wyników podanych w nocy przez Państwową Komisję Wyborczą Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 254 mandaty, Koalicja Obywatelska 194, PSL 70, bezpartyjni samorządowcy 15, a SLD Lewica razem 11 mandatów. PiS wygrał wybory w 9 sejmikach województw dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Samodzielną większość ma w 6 sejmikach województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Koalicja Obywatelska wygrała w 7 sejmikach województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, ale samodzielną większość ma w jednym, to sejmik województwa pomorskiego. Czas więc na negocjacje. Po południu doszło do spotkania liderów PO Grzegorza Schetyny i PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Budujemy koalicję z PSL-em w 10 sejmikach wojewódzkich, informował po tym spotkaniu w Trójce rzecznik PO Jan Grabiec. Mamy ustalenia, że budujemy wspólne koalicje z PSL-em. Już kilka dni temu. Nie tylko PSL będzie decydował, są też bezpartyjni samorządowcy. PSL jest oczywiście tutaj strategicznym partnerem, bo to 70 mandatów. Zresztą proszę porównać, wraz z PSL-em mamy więcej mandatów niż PiS. Ale oczywiście w wielu sejmikach niezbędna jest współpraca i z SLD, i z bezpartyjnymi samorządowcami. I te rozmowy będą prowadzone w najbliższych dniach. Sebastian Kaleta z PiS-u mówił w Trójce o gigantycznej klęsce PSL-u w wyborach samorządowych. Od wyborów w 2014 roku PSL poniósł gigantyczną klęskę. O 89 mandatów mniej. To jest w skali możliwości koalicyjnych i rządzania poszczególnymi województwami. Stan w postaci 15 województw, w którym ta koalicja Platforma Obywatelska, teraz jakby rozszerzona, ale bez zwiększenia stanu posiadania z PSL-em, 15 województw, teraz myślę o 10. I to jest stan klęski przede wszystkim PSL-u. Poseł Krzysztof Paszyk z PSL-u właśnie nie widzi możliwości koalicji ludowców z PiS-em. Ostatnie 3 lata traktowania PSL-u w Sejmie, ostatnie miesiące kampanii wyborczej, oszczercze ataki na PSL. Nie ma płaszczyzny dzisiaj ani politycznej, merytorycznej w samorządach, aby taką współpracę podjąć. A jeśli chodzi o drugą turę wyborów samorządowych, jest konieczna w 649 gminach i miastach. Teraz w serwisie Trójki setna rocznica powołania sztabu generalnego. Punktem kulminacyjnym obchodów był apel na placu marszałka Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza. Agnieszka Drążkiewicz. Uroczysty apel z okazji stulecia sztabu generalnego zorganizowano celowo przy grobie nieznanego żołnierza. To część dawnych arkad Pałacu Saskiego, gdzie przed wojną mieścił się właśnie sztab generalny. Tablice chwały oręża polskiego na kolumnadzie grobu nieznanego żołnierza przypominają pola bitewne i kształtują żołnierską tożsamość, dumę i etos wojska. Mówił szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Obecny na uroczystości minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział natomiast, że sztab zawsze był dowódczym i intelektualnym centrum armii. Tak jest i dziś, szczególnie w kontekście zmiany systemu kierowania i dowodzenia Wojska Polskiego. Przywraca właściwą pozycję sztabowi generalnemu. Szef sztabu generalnego Wojska Polskiego już niedługo będzie pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej. Obchody stulecia sztabu generalnego zakończy wieczorny koncert w Filharmonii Narodowej. Weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Władze w Kijowie wyrażają wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za przyznanie nagrody imienia Sacharowa Ołechowi Sencowowi, ukraińskiemu reżyserowi skazanemu przez Rosję na karę 20 lat łagru z powodów politycznych. W sprawie nagrody dla Sencowa wypowiedzieli się m.in. prezydent Ukrainy i minister spraw zagranicznych Paweł Buszko. Petro Poroszenko w swoim oświadczeniu napisał, że nagroda to ważna decyzja Europarlamentu, ale przede wszystkim bardzo aktualny sygnał wsparcia wobec ukraińskiego patrioty w trudnym dla niego czasie. Z kolei szef ukraińskiego MSZ Paweł Klimkin napisał na swojej stronie w internecie, że nagroda Sacharowa, podobnie jak niedawna polska nagroda Pro Dignitate Humana, przyznane Sencowowi, sprawiają, że zagadnienie więzionego w Rosji ukraińskiego reżysera nie umyka światowej opinii. Ołeh Sencow został skazany w Rosji w sfingowanym procesie za rzekomy terroryzm. Więziony na rosyjskiej dalekiej północy przez niemal 150 dni prowadził głodówkę. Przerwał ją na początku października. Jego stan zdrowia oceniany jest jako krytyczny. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Z nagrody dla Ołeha Sencowa niezadowolona jest Rosja. Rzeczniczka MSZ-u w Moskwie Maria Zacharowa uznała ją za całkowicie upolitycznioną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 19:00, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. W WTA Finals będzie tylko ciekawiej. Mniej zorientowanym podpowiadamy, że to nieoficjalne Mistrzostwa Świata Tenisistek. Właśnie poznaliśmy półfinalistki z grupy białej. To Karolina Pliszkowa i Jelina Switolina. Pierwsza w dwóch setach pokonała dziś Petrę Kwitową, druga w trzech Karolinę Woźniacką. W zapaśniczych Mistrzostwach Świata ciągle słyszymy o porażkach naszych zawodników. Trend nie został zatrzymany. Z turniejem pożegnali się Michał Tracz, Roman Pacurkowski i Edgar Babajan, ale jest światełko w tunelu. O brązowy medal powalczy wieczorem Katarzyna Krawczyk. Trend spadkowy tyczy się też naszej piłkarskiej reprezentacji. W najnowszym rankingu FIFA Polska jest na miejscu 21. W poprzednim notowaniu była 18, ale swoje zrobiły porażki w Lidze Narodów z Portugalią i Włochami na prowadzeniu w rankingu Belgia. A od Belgii zacznie się przyszłoroczny Tour de France. Pierwszy etap wystartuje z Brukseli. Kolarze do Francji wjadą na trzecim odcinku. Z ciekawostek organizatorzy dołożyli kolarzom podjazdów. W całym wyścigu ma być ich 30. I znów o piłce, i to będą dobre wiadomości dla kibiców Realu Madryt. Marcelo, mimo że nie dokończył meczu z Wiktorią Pilsno w Lidze Mistrzów z powodu urazu kostki, dziś normalnie trenował z drużyną i ma być gotów na niedzielne, oczywiście arcyważne spotkanie w La Liga z Barceloną. Nie zmieniamy lokalizacji. Dziś OSM na ulicach Barcelony rozpoczyna się samochodowy rajd Hiszpanii. W rozgrzewkowym shakedownie dachowanie zaliczył Thierry Neville i jak skomentował wypadek? Może powinienem uderzyć mocniej, żeby mieć pewność, że szczęście będzie mi sprzyjać, zażartował. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za dwie godziny. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W nocy wciąż pochmurno i deszczowo, szczególnie na północy, wschodzie i na południowym wschodzie. W górach przelotnie popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg, od 3 do 8 stopni. A jutro, tak jak dziś, pochmurno, deszczowo, w górach deszcz ze śniegiem, wiatr porywisty w Tatrach oraz nad morzem do 80 km na godzinę. W dzień od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Agnieszka Szydłowska, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Tak myślę, że wiesz, nadchodzi ten czas, kiedy powinniście przestać czytać prognozy pogody. Dziękujemy bardzo. Śnieg? No tak. Śnieg? Nie. Wiosna, ptaki, ciepło, a potem przestajemy czytać i znowu wiosna. Umówimy się w kwietniu. Dziękujemy. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Nowa płyta Agnieszki Chylińskiej Pink Punk, która jest kolorowym krzykiem artystki. Kup album Pink Punk za 34,99 i odkryj serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

Taki oto artysta rozpoczyna nasze spotkanie dzisiaj w programie alternatywnym. Nazywa się, a może nie zdradzę, powiem, że to jest, za chwilę zdradzę. Powiem tak, to jest program bardzo lubiany przeze mnie w formule goście-goście. Naszym gościem w pierwszej godzinie jest Igor Pudło, znany także jako Igor Box. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I teraz możemy zdradzić, bo kiedy piosenka, która przed chwilą wybrzmiała, zaczęła grać i pojawił się wokal, zapytałam się Igora, kto to jest i Igor, no właściwie w 3 sekundy rozszyfrował, że oczywiście to jest Ian Brown. Zapytałeś się potem, czy to jakieś nowe nagranie i rzeczywiście First World Problems to jest nowe nagranie Iana Browna. No taka dosyć długa za nami perspektywa kontaktów z tym artystem i solowych i Stone Roses tutaj wymienię. A nowy album po 9 latach, solowy nowy album nadchodzi w 2019 roku. To radosna informacja? Jak najbardziej. To dokończę tylko wątek zapowiadania, że goście także po 20, właściwie po 20 kolejny gość, to będzie Kostek Usenko. I Kostek z kolei przychodzi do nas już jako autor 2 książek, które wprowadzają nas do świata niezależnej sztuki rosyjskiej, tak powiem, bo muzyka tam łączy się z innymi dziedzinami sztuki. A co więcej, 2 godzinę Kostek układa, to znaczy przynosi ze sobą nagrania rosyjskich artystów. To tyle, jeżeli chodzi o planowanie, a teraz przystąpmy do realizacji planów. Bardzo się cieszę, że widzicie w naszym studiu i okazuje się, że mamy też bardzo dużo tematów do omówienia. Już jutro pojawi się nowa płyta Evo Revo. I to jest z pewnością dla Ciebie bardzo ważny moment, chociaż pewnie można przywyknąć do premier, do nowych płyt, które się upublicznia. Jednocześnie jutro w Warszawie wystąpisz, a potem też opowiemy o tym, co się wiąże z planami koncertowymi Skalpela, już w tej formie big bandowej, która sprawdziła się, jak rozumiem, podczas festiwalu. Zaczniemy od Evo Revo. Zgadzasz się, żeby taką kolejność przyjąć? Tak, zgadzam się. Chociaż niechętnie, prawda? Bo chciałeś powiedzieć o tym, że jutrzejszy występ w Warszawie Igora Boxa to jest w pewnym sensie... Zakończenie przygody znajomości z Fiodorem Dostojewskim. Czyli płytą Fiodor, którą Igor Box opublikował, jeżeli mogę przez chwilę tak mówić przy tobie w ten sposób. Tak, a również jutro jest premiera płyty Evo Revo, czyli nowy rozdział w życiu artysty. I szczególna premiera, bo zespół Evo Revo zmienił skład, teraz jest 3-osobowy, mamy wokalistę stałego, Maćka Kurowickiego, który mruczy, śpiewa, mlaska i pisze fajne teksty. I to właśnie spowodowało, że zaprosiliście go do współpracy, czy tak naprawdę znaliście się bardzo dobrze na gruncie prywatnym i od tego był już krok do współpracy? Znaliśmy się bardzo dobrze na różnych gruntach, ale też poligonem doświadczalnym była pierwsza płyta Evo Revo, gdzie Maciek gościnnie zaśpiewał 2 piosenki. Tam też pojawił się głos Barbary Wrońskiej. Przypominam to dlatego, że dzisiaj nawet planowałam jeszcze zrobić taki wymyk w stronę przeszłości zespołu Evo Revo, no ale potem okazało się, że możemy zagrać premierową piosenkę Iana Browna i tak oto stare nagranie Evo Revo ustąpiło Ianowi Brownowi, ale to nie oznacza, że nowa płyta się nie pojawi, bo już za chwilę to będziemy robić. Powiedz, jak takie zobowiązanie się, czyli że Maciek jest 3. stałym członkiem zespołu, zadziałało na waszą pracę? No to takie zadeklarowanie się w pewnym sensie, że teraz Evo Revo bo to was 3, bo jeszcze trzeba Magierę wspomnieć. Tak, oczywiście. Bardziej piosenkowo jest te utwory, które tam czasami były takimi rozlazłymi instrumentalami. Teraz są bardziej zwartymi piosenkami ze zwrotkami, refrenami, ciekawymi harmoniami. Aczkolwiek są też takie skoki w bok, eksperymentalne, mroczne. Tak sobie trochę żartowaliśmy, że gramy pop mrok. Pop mrok. Tak, taki gatunek wymyśliliśmy sobie, muzyczny. Bo kiedy wybieraliśmy utwory do zaprezentowania na antenie, to z kolei używałeś określeń tego rodzaju, że bardziej alternatywne utwory i bardziej takie synth-popowe. Taki tutaj podział wprowadziłeś. Płyta się nazywa dwubiegunowa, co ma wiele znaczeń, ale między innymi oddaje jej ten zróżnicowany charakter. Dwa rodzaje tam są utworów na różnych biegunach. Dwubiegunowa to jest także piosenka, którą znają już słuchacze Trójki bardzo dobrze, bo była i piosenką dnia, i po naszej antenie w ciągu dnia porusza się swobodnie. My teraz zaprezentujemy z płyty Evo Revo utwór zatytułowany Błąd, ukrywający się pod numerem 7. Przypominam, że płyta Evo Revo ukazuje się jutro, oficjalna premiera, ale pięknie wydana, więc łatwo będzie znaleźć ją w sklepie. Okładka biało-niebiesko-czerwona. Myślę tak, jak ty myślisz, że ja myślę. Jestem niedokończony, niedokończony. Super, wszystko, zawsze miłość. Evo Revo, płyta dwubiegunowa. Płyta ukazuje się jutro. Igor Pudło w tym przypadku, 1/3 zespołu Evo Revo, jest naszym gościem. To raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaj, bo słuchając tego utworu i mam nadzieję, że słuchacze także sprawdzając całą płytę i mając też w pamięci dwubiegunową, musimy zwrócić uwagę nie tylko na muzykę, o której już trochę powiedzieliśmy, podkreślając, ty powiedziałeś, tą dwubiegunowość, czy też rozpięcie pomiędzy różnym podejściem do pisania piosenek, i skupić się przez chwilę na tekstach. Teksty zostały oddane Maćkowi, prawda? Tak, bo oczywiście. Muzyka jest, jak widzę z opisu płyty, rzeczą zespołową. Czy jednak mieliście na to jakiś wpływ także, rozmyślając o tym, jak ta płyta powinna brzmieć, o czym powinna opowiadać? Czy Maciek tutaj dostał wolną rękę? Dostał wolną rękę, ale podczas pracy nad tą płytą dość często spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o różnych sprawach, rzeczach i te rozmowy jakoś się tam w tych tekstach też Odznaczyły. Odznaczyły, tak. Czasami dyskutowaliśmy nad niektórymi sformułowaniami. Też w tych tekstach znajduje się wiele rzeczy zasłyszanych przez Maćka z otoczenia, przez niego przefiltrowanych. Tak długo jestem z tymi tekstami, że czasami wydaje mi się, że niektóre z nich napisałem. Tak. Tak, ale to pytanie dotyczy też tego, że nawet konstruując na dzisiejszym czasie płyty, które mają taki rys popowy, czyli mają potencjał przybojowy, mówiąc może innym językiem, trudno się oderwać od siebie i to wam się zdarzyło na tej płycie, to znaczy teksty nie zadążają za taką prostą formułą i no, pewien taki duch może nie rozczarowania, ale melancholii kolejnego opisu rzeczywistości unosi się właściwie nad każdą piosenką. Jest to przede wszystkim płyta rozstania o burzliwym związku Maćka i jego końcu, ale też płyta o rozstaniu z poprzednią formacją polityczno-społeczną i zmianami, jakie nastąpiły w naszym kraju. Jest utwór o strachu przed wojną, bo powstawał wtedy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Ostatni utwór jest o strachu przed nacjonalizmem i faszyzmem, który czasami podnosi swój brzydki łeb. Kropka na razie. Tak, no jest to płyta, która ewidentnie odbija stan pracujących nad nią artystów, stan czy też poczucie ich ogląd rzeczywistości. Dużo mamy tutaj takich utworów, które myślę, że idealnie dopasują się do radiowych playlist. Wręcz zaczęłam podejrzewać, że jako stary wyjadacz, bo w wielu formacjach już, czy też od wielu stron muzyki próbowałeś, tak, że 1000 lat temu jako dziennikarz. Czy kontrolowaliście się w ten sposób, żeby pamiętać, że no 3.30 to będzie taki dobry na przykład format? Oczywiście. Tak? Był rodzaj kalkulacji? No i tak i nie. No, nie było na siłę skracania utworu. Ciekawostka. Kiedyś Maciek poprosił mnie, żebym skrócił mu utwór zespołu Hurt, bo dawał go na premier w Opolu i tam był jakiś limit i poprosił mnie o edycję, bo to tam iluś tam to miało 3.15 trwać i dał mi płytę wypaloną na CD-rze, to włączyłem i usłyszałem, ale co za rewolucyjna zmiana i tak dalej, no wspaniale. I tak poznałem zespół Myslowic, bo to przez pomyłkę była skopiowana płyta Myslowic. Taka anegdota. Mówimy o dawnych czasach, kiedy ludzie sobie kopiowali płyty, teraz przesyłają sobie linki. Tak, tak. Tutaj myśleliśmy o popie, o synth-popie. Ja jestem wielkim fanem tego gatunku. Mam tam większość tych płyt na winylach z lat 80. OMD, Human League, Soft Cell, Pet Shop Boys. W międzyczasie jeździliśmy z Maćkiem na koncerty, byliśmy właśnie na New Order w Berlinie, na Pet Shop Boys, w Pradze dwa razy, Kraftwerk. No to płyta jest kawałkiem naszego życia. I jednocześnie zapisem muzycznych referencji. Słuchamy kolejnego nagrania z płyty Evorevo, jutro premiera dwubiegunowej. Jungle. Dżungla, nagranie ukrywające się pod numerem 8 na płycie dwubiegunowa Evorevo. Mamy płyty dla naszych słuchaczy, więc proszę zadzwonić do Bartka, jeżeli ktoś chciałby taki album wygrać. Nie oddam go za darmo. Może zapytam o tytuły utworów na albumie Under Pop, w których wystąpił Maciej Kurowicki. Co ty na to? O, świetne. Więc trzeba mieć internet i szybko szukarce. Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Maciej Kurowicki, Magiera i Igor Pudło. Może też być Igor Box. To zespół Evorevo, rok 2018. I ta nowa płyta jest już od jutra na rynku. Trzymając się tutaj przez chwilę tego tekstu w dżungli, czyli zatrzymać chwilę zanim przeminie, to trawestując to, albo to jest już trawestacja tego słynnego chwilotrwaj, przejdźmy do literatury i chociaż zmieniamy kraj, przenosimy się do literatury rosyjskiej. Fiodor Dostojewski i Fiodor w tytule twojego solowego albumu, który ukazał się jakiś czas temu, i jednocześnie zaproszenie na jutrzejszy dzień. Już trochę wspomniałeś, że masz zamiar w pewnym sensie pożegnać się z tytułem. Właściwie jak się nazywa taki ostatni spektakl, bo mamy premierę w teatrze, a potem jakby jak schodzi z afisza... To jest taki spektakl pożegnalny, tylko że słynne są przynajmniej w muzyce te trasy pożegnalne wielkich zespołów. Nie wiem ile razy, ale na przykład Pixies grali swoją ostatnią trasę koncertową już co najmniej dwa razy. Najsłynniejszy jest chyba zespół Scorpions, który gra. Cały czas gra ostatnią trasę koncertową. Kilkanaście lat. Nic tak nie przyciąga uwagi widowni jak to, że to jest ostatnia szansa i potem można to jak I się to jest właśnie powtarzać. Ostatnia szansa usłyszenia na żywo. W całości tej płyty, bo wykonuję ją w całości. Tu możemy może kontynuować dyskusję z twojego wczorajszego programu o używaniu komputera w muzyce elektronicznej na żywo, bo ja używam takiego urządzenia podczas tych koncertów. Igor nawiązuje do rozmowy z zespołem Orzeł i Reszka i tego, że oni na koncertach obstawiają się jak Kraftwerk różnymi klawiszami. Chociaż oczywiście mogliby to zrobić za pomocą jednego komputera. Chyba jak Kraftwerk w latach 70., bo obecnie Kraftwerk się za bardzo nie obstawia. Złośliwość się pojawia. No dobrze, więc nawiązując do ich wczorajszego ich wypowiedzi, co ty na to? Ja na to, że... Używasz komputera, tak? Tak, podczas tych używam. Występów? Jak zespół Świetliki, bardzo dowcipny zespół, pisze na swoich płytach, że gra na instrumentach z epoki, odnosząc się do zespołów, które grają muzykę dawno. Ja gram właśnie na instrumencie z naszej epoki, na komputerze, który daje pewne możliwości też ekspresji, ale jednak w przypadku tego Fiodora to za mało. Dlatego też gra ze mną perkusista Rafał Dudkiewicz, który to znany jest przede wszystkim z zespołu P-Unity, ostatnio wydali płytę, ale też z koncertowego składu zespołu Skalpel. P-Unity to zresztą album, o którym opowiadaliśmy, płyta Palp ukazała się rzeczywiście niedawno i będziemy do tego albumu jeszcze wracać. Ale tak, emocje, które chciałem zawrzeć na tej płycie i wyrazić, potrzebują właśnie koncertowego wsparcia w postaci mocnego uderzenia perkusyjnego i to się wydarzy też jutro. Uwaga, uwaga, bo jutro w warszawskim klubie Spatif Igor żegna się z płytą Fiodor. To oznacza, że jak już przejdzie cała ekscytacja nową płytą Evorevo, to możesz wrócić do solowych płyt. Ale właśnie, Evorevo się pojawiło. Maciek jest ze mną w Warszawie, bo tą płytę promujemy Evorevo i mam taki plan, żeby po koncercie Igora Boxa zagrać te trzy kawałki z tej płyty jeszcze. Takiej może konwencji Sleep or Mod, gdzie do profesjonalnych podkładów będzie wokalista śpiewał. Tutaj już może nie opiniując, jak ten wokalista śpiewa na żywo, to mogliśmy się o tym przekonać na OFF Festiwalu i tu gładko możemy przejść do tego, co się wydarzyło na OFF Festiwalu w tym roku. Wprawdzie walczyliście ze słońcem, przynajmniej podczas próby, którą podglądałam, ale Skalpel Big Band na dużej scenie OFF Festiwalu w Katowicach wystąpił. Opowiadaliśmy bardzo dokładnie o tym projekcie. Michał Margański nawet rejestrował dźwięki podczas prób w Poznaniu i opowiadaliśmy bardzo dokładnie o tym pomyśle, który nie wyszedł z duetu Skalpel, ale przyszedł do was. Może już się przestraszyłem, że powiedziałeś, który nie wyszedł. Nie, który wyszedł, ale nie wy byliście inicjatorem tego, tak, aby Big Band zagrał waszą muzykę. Ale jak rozumiem, spodobało się wam, tak? To ta praca ciężka i ten trud. Nam i jak sądzę publiczności o festiwalu również. To prawda. To słyszałem, bo byłem tam na scenie, słyszałem te brawa. I dlatego postanowiliśmy kontynuować. I to granie z jazz bandem to jest perspektywa listopadowa, ale od razu możemy to zapowiedzieć, że 21 listopada w Poznaniu Jazz Ring Festival Centrum Kultury Zamek to jest miejsce, gdzie będzie można was ponownie zobaczyć. Ale ta praca cały czas trwa, czy już to, co przygotowaliście na OFF Festival? Na razie to będzie to, takiej właśnie konwencji festiwalowej, ale chcemy rozszerzyć repertuar, być może nawet o całkiem nowe utwory zespołu Skalpel, który wciąż pracuje nad kolejną płytą, jak to zespół Skalpel. Mhm. Nie pytam dalej, bo pewnie się okaże, że nic nie można wyciągnąć w tym momencie. Czyli ustalamy fakty. Evo Revo ma nową płytę. Jutro w Spatifie w Warszawie szansa na spotkanie się z Igorem Boksem i pożegnanie płyty Fiodor, ale jednocześnie jest szansa na posłuchanie kilku utworów z płyty Evo Revo, bo Maciek Kurowicki do ciebie dołączy. A w listopadzie Skalpel wraca w formule Big Bandu na jeden koncert. Kolejny w 2019 roku, ale zdążymy o tym przypomnieć. A jakby tego było mało jeszcze, to w tym samym Spatifie o północy zagram DJ seta. No to naprawdę. Zajęty człowiek, Igor Pudło, był naszym gościem. Na zakończenie z Fiodora zaprezentujemy utwór o tym, że bracia Karamazow z pewnością sobie poradzą. Brothers Karamazow gonna work it. A tobie bardzo dziękuję za wizytę u nas. Dziękuję bardzo. Igor Box z płyty Fiodor na naszej antenie, oczywiście jedno nagranie z tego albumu. Tak się wszystko dzisiaj nam dobrze wiąże i tematy nowej płyty Evorevo z opowieścią, która pojawi się po godzinie 20 i nawiązanie Igora do spotkania z Orłem i Reszką wczoraj w naszym studiu. Otwieramy teraz właśnie ich płytę, bo to płyta tygodnia w programie alternatywnym. Zimna, po czole płynie struga, policzy czas podwójnie, ten pląs z księżycem w tle. Noc z kowronkiem przeplatana, policzy czas surowo, ten gęsty w tańcu krok. Broń i świecie kwiecie, więc bądź czarnym szlakiem bieg. Z debiutanckiej płyty duetu Orzeł i Reszka. Magda i Maurycy byli wczoraj naszymi gośćmi po 20. Zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Podcast można po prostu włączyć i posłuchać. Świetna płyta, 30 minut muzyki dopieszczonej i dopracowanej w każdym detalu. Dużo o tym wczoraj mówiliśmy. Teraz zagramy utwór będący wczoraj przedmiotem naszego konkursu. Wspominali o piosence, w której nie ma bitu i jednocześnie pojawia się syntetyczny saksofon. To piosenka Zamknij usta, która już teraz wybrzmi, a jeżeli ktoś chciałby płyty Orła i Reszki u nas wygrać, to proszę zadzwonić i dzisiaj po prostu przedstawić artystów, którzy tworzą ten zespół. Powiedziałam już Magda i Maurycy, ale oczywiście prosimy o pełne przedstawienie artystów tworzących ten duet. zamknę usta, może nic się nie dostanie. O, o, o, o, o, o, o, robię z mory sobie, robię z mory tobie, zasłoń oczy może, w czymś ci to pomoże. Mocno nasączony oddech głupotami, zamknę usta może, nic się nie wydostanie. O! Zamknij usta z debiutanckiej płyty duetu Orzeł i Reszka. Płyty już znalazły swoich właścicieli. Gratulujemy serdecznie. Teraz Agnieszka Obszańska. Ruszamy do Gdańska, prosto na NeoArte, syntezator sztuki. Teren. Kultura. To festiwal, który dziś ruszył w Kolonii Artystów, a prezentuje to, co aktualnie ciekawe w muzyce i sztuce współczesnej. I z nami już Paweł Kapica, drugie skrzypce, trójmiejski kwartet smyczkowy, Neo Quartet. Chcieliśmy, żeby ten nasz przekaz, no bo to się gra, żeby ludzie tego słuchali, jakaś idea, żeby szła do ludzi, żeby ten przekaz był jeszcze bardziej rozpowszechniony, postanowiliśmy, że utworzymy swój własny festiwal, żeby coś robić swojego, żeby mieć swoje miejsce, gdzie swobodnie możemy przedstawiać to, co my byśmy chcieli i pokazywać jakby od naszej strony ten wycinek muzyki, muzyki współczesnej, którym się zajmujemy, żeby też programować, żeby zapraszać swoich ulubionych artystów. I nie tylko z Polski, jeździmy dużo za granicę, gramy koncerty, poznajemy różne zespoły i w Europie, i w Azji. Widzimy, co się dzieje, mamy trochę taki pogląd, ogląd sytuacji i chcemy to pokazywać w Gdańsku, w Polsce. I jeszcze do soboty trwa siódma już edycja NeoArte, która w tym roku koncentruje się na syntezie sztuk. Tak, to naturalnie przyszło, powiem szczerze, bo to nie jest jakaś idea, którąśmy wymyślili i ją wdrożyliśmy, tylko po prostu muzyka współczesna taka jest. Ona jest syntezą wszystkich innych sztuk. Zresztą to, co obserwujemy, zauważamy w ogóle, co się dzieje w sztuce współczesnej, te granice się zacierają. Tak naprawdę no, ciężko jest powiedzieć, kto zajmuje się czym, bo i artyści od sztuk wizualnych robią instalacje dźwiękowe i tworzą muzykę, i grają koncerty. Kompozycje współczesne są to czasem kompozycje gdzieś na pograniczu. To jest trochę muzyki, jest wideo, jest jakaś akcja teatralna. Także często jest to jakiś rodzaj performance. Stąd zmieniliśmy nazwę na syntezator sztuki, bo jest ona jak najbardziej adekwatna do tego, co się dzieje w świecie muzyki w naszych czasach. I jak to przekłada się na konkretne działania? Wspomnijmy na przykład o koncercie zespołu z Korei Południowej. Ensemble Good Morning. Zespół, który miesza muzykę współczesną z tradycyjną muzyką koreańską. To jest coś niesamowitego. Oni występują z tradycyjnymi instrumentami klasycznymi typu skrzypce, fortepian oraz instrumentami koreańskimi typu szęk, gaigeum. Sam jestem ciekawy, jak fantastycznie to może zabrzmieć wszystko. Myśmy też dobrali specjalnie do tego ratusz staromiejski i jest to troszeczkę taki bardziej tradycyjna przestrzeń. Jutro poznamy muzykę koreańską i tradycyjną i tą jak najbardziej współczesną. A dalej? Sami też z Neo Quartet. Jutro będziemy wykonywać po raz pierwszy. Będzie to premiera światowa utworu Inshil Kwon z Korei, koreańskiej kompozytorki. I będzie to utwór na kwartet smyczkowy i instrument typowo koreański, ludowy, który się nazywa szęk. Nie mniej ciekawie zapowiada się sobota. Tak, w sobotę mamy 6-godzinny koncert, który odbędzie się w Nowej Synagodze w Gdańsku Wrzeszczu i zamieniamy przestrzeń synagogi w świątynię sztuki współczesnej. Tak to można nazwać. Wszystko będzie się kręciło wokół postaci Wojtka Blecharza, kompozytora młodego pokolenia, ale jak rozpoznawalnego w całej Europie i na świecie. I też pierwszy raz współpracując z kompozytorem rezydentem, bo jest takim kompozytorem na festiwalu. W zasadzie nie będziemy przedstawiać jego muzyki jako takiej, ale będziemy przedstawiać jego instalację. Więc publiczność będzie mogła już od 18 godziny wejść i skorzystać z audiorumu, specjalnej zaprojektowanej przestrzeni, w specjalnej sytuacji. Ludzie będą wspólnie słuchali określonej muzyki, nie będą zdradzał tajemnic. Będą mogli również wziąć udział w instalacji, która jest zbudowana na klatce schodowej, instalacji Axis oraz w instalacji Sound Touch, gdzie poszczególne 4 osoby wchodząc co godzinę będą uczestniczyły w utworze specjalnie napisanym, wykonywanym przez perkusistkę i ten utwór będzie wykonywany między innymi na tych widzach. Także Sound Touch będą mogli dotknąć dźwięku i poczuć to na własnej skórze. Również my, Neo Quartet, wykonamy kwartet smyczkowy, który tak naprawdę jest też instalacją muzyczną. Nie wspominam o tym, że fantastyczne są dźwięki wydobywane przez różnego rodzaju dziwne przyrządy, które zaprojektował Wojtek. Także jeśli chodzi o utwory naszego kompozytora rezydenta, to będzie wszystko przeplatane koncertami naszych znakomitych polskich zespołów Kwart Ludium i Spółdzielnia Muzyczna, która jest taką wzrastającą naszą gwiazdą polskiej muzyki współczesnej. Bardzo się cieszymy, że też przyjęli zaproszenie. I to festiwal Neo Arte, syntezator sztuki, który potrwa w Gdańsku do soboty, a gdyby ktoś chciał przyjrzeć się festiwalowi, to z pomocą przychodzi strona www.neoarte.pl. A ja zapraszam. To Agnieszka Opszańska. Tę godzinę kończymy w towarzystwie utworu Mapa zespołu Tęskno, to nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu.